okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 marca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zatrzymany były komendant główny policji Zbigniew M. ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Katastrofa dla Ukrainy, dar dla Moskwy. Europejska prasa opisuje awanturę w Białym Domu. Strażacy dogaszają pożar hotelu i restauracji w Łomży. Przesłuchanie byłego szefa policjantów Zbigniewa M. planuje prokuratura we Wrocławiu. To tam trafił po wczorajszym zatrzymaniu na lotnisku w Warszawie. O zamiarach śledczych wobec byłego komendanta mówi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Karolina Stocka-Mycak. Mianowicie ogłoszenie mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Z uwagi na to, że te czynności się jeszcze nie rozpoczęły, nie mogę w tym momencie udzielić dalszych informacji co do przedmiotu postępowania i przedmiotu zarzutów. Zbigniew M. usłyszał prokuratorskie zarzuty już w 2018 roku. Dotyczyły ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji z dwóch śledztw. Prokuratura umorzyła postępowanie wobec niego w 2020 roku. Oddala się wizja pokoju w Ukrainie. Prezydenci Donald Trump i Wołodymyr Zełenski nie podpisali umowy o eksploatacji ukraińskich surowców naturalnych. Doszło za to do kłótni prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Białym Domu, podczas której Donald Trump strofował Wołodymyra Zełenskiego. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć, mówiła w śniadaniu w Trójce eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Widzieliśmy po prostu próbę upokorzenia słabszego partnera, taką swego rodzaju prowokację. Oczywiście, że nie znamy jeszcze konsekwencji tego, co się wydarzyło, czy pomoc Stanów Zjednoczonych zostanie ograniczona i w jakim stopniu. Donald Trump nie zamierza wycofywać się ze wsparcia Ukrainy, zapewniła Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Stany Zjednoczone przekazały gigantyczne środki i mało tego, zaproponowali im najlepsze gwarancje bezpieczeństwa, bo co dla Stanów jest najważniejsze? Interesy gospodarcze. Tam, gdzie Stany inwestują, tam, gdzie mają swoje interesy gospodarcze, tam są gotowi zaangażować się także militarnie. Wczorajsze wydarzenia były przerażające, podkreśliła Dorota Olko z Lewicy. Będziemy czekać w napięciu na to, co się wydarzy, ale nie możemy też czekać biernie, bo jeżeli dla kogoś do tej pory nie było jasne, że Stany Zjednoczone nie są stabilnym partnerem dłużej dla Polski i trzeba stawiać na Unię Europejską. Dyplomacja lubi ciszę, dodał Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta. Tyle już było wczoraj różnych wypowiedzi ze strony różnych polityków, że to do niczego dobrego nie doprowadziło, bo te emocje sięgały zenitu, a rolą odpowiedzialnego polityka jest szukanie rozwiązań. A rankiem Rosja zaatakowała dronami Kijów i Charków. 7 osób zostało rannych. Po awanturze w Białym Domu francuski Le Monde ocenia, że los Ukrainy stał się bardziej niepewny niż kiedykolwiek. Spektakl, który przerazi świat. Taki tytuł wybija prawicowy brytyjski dziennik Daily Mail. Donald Trump próbuje upokorzyć Zełenskiego na żywo w telewizji. Czytamy na pierwszej stronie dziennika AI. Prezydent USA zostawił w Białym Domu pułapkę, a jego ukraiński odpowiednik łatwo w nią wpadł, pisze w centroprawicowym Timesie Roger Boyce. I przypomina przeszłość Donalda Trumpa jako sędziego w biznesowym reality show The Apprentice. Sędziego, który eliminował graczy okrzykiem "Jesteś zwolniony". Prezydent w gruncie rzeczy zwolnił sojusznika, karząc go za to, że nie chciał potulnie poddać swego kraju rosyjskim najeźdźcom. Ocenia publicysta Timesa. Wybuch Trumpa pokazuje, że Europa musi działać, ostrzega komentarz konserwatywnego Daily Telegraph, a w nim apel, by Londyn jeszcze bardziej zwiększył wydatki na obronność. Skali zdrady niegdysiejszego sojusznika nie da się już ignorować, dodaje lewicowy Guardian. W komentarzu redakcyjnym dziennik pisze o zawiedzionych nadziejach, że zmieni coś niedawna dyplomatyczna ofensywa. Próba oczarowania Donalda Trumpa przez premiera Starmera i prezydenta Macrona. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I jeszcze kilka godzin będzie trwało dogaszanie pożaru hotelu i restauracji przy Alei Legionów w Łomży na Podlasiu. Akcja strażaków zaczęła się przed drugą. W tej chwili mamy pożar opanowany. Zostaje nam tylko dogaszenie tego pożaru w budynku hotelu. Musimy tutaj porozbierać konstrukcję i pogasić wszystkie zarzewia ognia. Jak przekazuje zastępca komendanta strażaków w Łomży, Paweł Leszczyński, ewakuowano 25 osób, w tym mieszkańców okolicznych domów. Strażacy w pierwszej kolejności ewakuowali około 10 osób tutaj z tego budynku hotelu. 2 osoby ewakuowały się tutaj z budynku baru Garaż. Następnie ze względu na gazy pożarowe musieliśmy ewakuować około 13 osób z sąsiadujących budynków. W

Dzień dobry. 1 marca, proszę Państwa, to jest pierwszy dzień meteorologicznej wiosny, a więc dni już dłuższe, więcej czasu na szwendaczki z psem, na mizianki kotów i na szeptanie im do ucha czułych słówek. A czy zwierzęta słyszą uczucia? Tym zajmiemy się dzisiaj w audycji, którą realizuje Olga Szućko, wydaje i czeka na Państwa telefony Michał Kowarski, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i zabieram Państwa w podróż przez zwierzęcy zmysł słuchu. Nasze mózgi i mózgi psów reagują na dźwięki, na przykład na śmiech albo na szczekanie, w jednakowy sposób. Odczytywanie emocji w głosie ludziom, nam, nie sprawia żadnych problemów. Oczywiście tylko ludziom z rozwiniętą inteligencją emocjonalną, no bo inni sobie z tym nie radzą. A psy? Czy pies potrafi usłyszeć czułość w głosie, jakim do niego mówimy? A kot? Czy też to potrafi? Czy pies i kot odbierają to, co człowiek mówi, jako komunikat emocjonalny, czy tylko komunikat informacyjny? To są te pytania, które dzisiaj stawiam na antenie, ale mam też odpowiedzi. Znają już mnie Państwo trochę. Dzięki badaniom węgierskich naukowców mamy te odpowiedzi. Były badania, w których psy słuchały 200 różnych odgłosów, a naukowcy badali aktywność ich mózgów rezonansem magnetycznym. I to nie było łatwe badanie, dlatego że przecież najpierw trzeba było nauczyć psy, żeby długo leżały bez ruchu. A to wcale nie jest proste. Jeśli mają Państwo psa, którego próbowali nauczyć komendy zostań, to wiedzą Państwo, że to jest pewne wyzwanie. Ale naukowcom z Węgier się udało. Zrobiono tak, że psy faktycznie były w stanie bardzo długo się nie ruszać. No i do tego rezonansu magnetycznego je włożono i było tych psów 11. No i sprawdzono, jak reagują. Ale żeby było z czym porównać, no to to samo zrobiono 22 dwunożnym. No i mamy wyniki. Dźwięki, które były odtwarzane i psom, i ludziom, były bardzo różne. Oczywiście były wydawane przez ludzi, przez psy, ale wszystkie były emocjonalne. Było tam skomlenie, był płacz, było szczekanie i był też ludzki śmiech. To, co naukowcy potwierdzili, to przede wszystkim to, że mózgi ludzi i psów w reakcji na głos uaktywniają się w podobnych obszarach. No i oczywiście potwierdzili też, że mózgi psów reagują silniej na szczekanie i skomlenie i wszystkie te dźwięki, które wydają psy, a mózgi ludzi na odgłosy ludzi. No nie jest to niespodzianką, prawda? Wiemy o tym. No ale jest dosyć dużą niespodzianką to, co się po tych badaniach dzieje dalej. Dlatego, że naukowcy zaczęli się kłócić. No może za duże to słowo jest. Może spierać, to będzie lepsze. Naukowcy się zaczęli spierać o te kolejne wnioski po tym badaniu. No bo jedni, ci właśnie Węgrzy, którzy prowadzili badania, stwierdzili, że obszar w mózgu biorący udział w przetwarzaniu głosu powstał w trakcie ewolucji tylko raz u wszystkich i to się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I właśnie z tego powodu psy i ludzie używają podobnych mechanizmów mózgowych do przetwarzania informacji społecznych. Ale inni naukowcy, tacy jak na przykład profesor Clive Wynn, Amerykanin z Arizona State University w Tempe, mówi, że w związku z plastycznością mózgu, każdego mózgu, i psiego, i kociego, i ludzkiego, oraz w związku z faktem, że psy znają ludzkie głosy od urodzenia, to te zarejestrowane w badaniu reakcje psów są kompletnie naturalne i że to nie jest żaden dowód na ewolucję, tylko po prostu na to, że w mózgach psów i ludzi istnieją bardzo podobne obszary, które mogą wykonywać podobne zadania. No i teraz naukowcy się spierają, odpowiedzi ostatecznej nie ma, ale ja się mogę Państwu przyznać do tego, że kiedy zdarza mi się bywać na różnych konferencjach i sympozjach naukowych i między innymi byłam na takim sympozjum naukowym tej grupy badaczy z Węgier, która prowadziła to badanie, o którym opowiadam dzisiaj, no to muszę Państwu powiedzieć, że oni jednak nie są behawiorystami, ci naukowcy. Pamiętam takie sympozjum profesora Adama Miklosiego, podczas którego profesor z zapałem naprawdę ogromnym opowiadał o swoich badaniach, a dla wszystkich behawiorystów obecnych na sali te wnioski, które profesor z takim zapałem prezentował, no to były absolutne oczywistości. I mieliśmy trochę zgryz, jak na to reagować. No bo z jednej strony przyjeżdża wielka sława ogromnej klasy światowej, badacz umysłów psów, a z drugiej strony prezentuje nam treści, które od wielu, wielu lat są oczywiste. I dla państwa te treści też na pewno są oczywiste. Więc tak to trochę z tymi naukowcami jest, że oni wybierają sobie jakieś twierdzenia do udowodnienia, no i potem brną w całą tę sytuację. No ale dobre jest to, że te badania są, no bo mamy przynajmniej naukowe potwierdzenia tego, co możemy obserwować, a co jednak nauką nie jest. No bo obserwacja zachowania, jakkolwiek dobrze prowadzona, no to nie jest dowodem naukowym. I z tych badań naukowych właśnie prowadzonych przez zespół profesora Miklosiego wiemy też na przykład to, że kiedy psy słyszą mowę człowieka, to, uwaga, oddzielają znaczenie słów tych, które znają, od tonu głosu, jakim te słowa są wypowiadane. I mózg psa analizuje te dwa składniki niezależnie od siebie. Czyli możemy powiedzieć, że psy reagują nie tylko na sens słów, które do nich kierujemy, ale przede wszystkim na, albo nie przede wszystkim, albo równolegle, tak właściwie powinnam to powiedzieć. Czyli reagują na emocje, ale także reagują na treść samych słów. No czyli proszę państwa, wniosek oczywisty. Psy słyszą uczucia. No i teraz moje prywatne pytanie brzmi tak. Czy pies albo kot, słuchając muzyki, reaguje na melodię, czyli na dźwięki, czy też na emocje przekazywane głosem artysty? No bo jednak ten artysta nie jest kimś znajomym dla zwierzęcia. No ja mam zdanie na ten temat, bo przez ponad 18 lat pracy przeprowadziłam wiele eksperymentów, bo nie nazwę ich badaniami naukowymi oczywiście. Wiele eksperymentów w tym zakresie przeprowadziłam na własnym psie również i mój najukochańszy piesiołek Frodo był takim zuchem, kiedy mu grałam te różne piosenki. On, proszę państwa, nienawidził techno. Ma to po mnie. Ale jestem ciekawa, jakie jest państwa zdanie na ten temat. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Michał Kowarski czeka, żeby z państwem porozmawiać. Oraz proszę pisać. głaskanie@polskieradio.pl. I teraz zróbmy tak. Państwo niech wykręcają te, czy wystukują te numery i piszą też do mnie maila. Ale proszę teraz zawołać swoje futrzaki, dobra? Żeby one słyszały audycję. Bo zrobimy test. Zagram państwu teraz utwór, o którym naukowcy twierdzą, że psy będą go uwielbiać. Proszę obserwować zachowanie swoich psów i kotów i opowiedzieć mi po tej piosence, albo nagrać zachowanie swoich zwierząt i przysłać, albo napisać maila, czy faktycznie to zachowanie wskazywało na przyjemność słuchania. Czy państwo gotowi? No to uwaga, pierwszy test, gramy. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you. Halo, dzień dobry w wielkim głaskaniu. Czy pani w sprawie reakcji zwierząt na piosenki? Tak, tak, ta audycja jest jak na zamówienie, pani Aneto, bo od jakiegoś czasu nasz nadreaktywny piesek poddawany jest naszemu wewnętrznemu, rodzinnemu eksperymentowi, ponieważ sami lubimy bardzo słuchać muzyki relaksacyjnej wieczorami. O. No więc on z automatu w tym uczestniczy. Działa? I wydaje mi się, że działa, no tak. No pewnie, ale fajnie, że pani zadzwoniła. Super, a jeszcze co państwo jedno, grają? Chciałam powiedzieć, tak, że Cohen działa na wszystkich kojących, więc ten eksperyment... Prawda? Jak najbardziej udany. No to super, bardzo dziękuję, ale proszę powiedzieć jeszcze, co państwo grają relaksacyjnie? Jakieś konkretne rzeczy, czy taką muzykę ogólnie uznaną za relaksującą? Taką muzykę ogólnie uznaną za relaksującą, bo ja też wypróbowałam różne ptaszki na badim, no po prostu różnego rodzaju tą relaksację. I to rzeczywiście działa i pies, no widać, wyraźnie jest odprężony. Super, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę w takim razie do końca audycji zostać z nami i wszystkich państwa też do tego zapraszam, bo będę opowiadać o tym, jak to jak te dźwięki działają na psy, ale również na koty. No i proszę zobaczyć, czy było rozmarzenie na pyskach w trakcie, kiedyśmy sobie słuchali Leonarda Cohena? No, na moim było, a ja jestem przecież tylko człowiekiem. I mój zakres słyszenia jest banalny w porównaniu z psim czy z kocim. No i mam zaledwie 6 mięśni umożliwiających ruch uchem, a teraz jak mam na uszach słuchawki, bo wiedzą państwo, że siedząc przy radiowym mikrofonie, żeby mieć kontakt i z Olgą, która realizuje audycję, i z Michałem, który siedzi również za szybą, czyli w innym pomieszczeniu, no to muszę mieć słuchawki. Więc słuchawki ograniczają ruch moich uszu. I dlatego między innymi, proszę wybaczyć tę dygresję, ale słuchawki nie są dobrym rozwiązaniem do tego, żeby nakładać je zwierzętom na uszy po to, żeby odciąć hałas z zewnątrz, dlatego że uniemożliwiają ruch mięśni sterujących uszami. U ludzi to nie jest taki problem, bo nasze 6 biednych mięśni to w ogóle żadna historia, ale u psów, które mają tych mięśni 18, albo u kotów, które mają tych mięśni aż 30, no to już się robi pewna historia. Więc gdyby państwo wpadli na pomysł, żeby zakładać psom słuchawki wygłuszające, na przykład w kontekście fajerwerków takie pomysły czasem się pojawiają, to nie, to nie jest dobry pomysł. Bo psy i koty dzięki tym właśnie mięśniom, które ruszają ich uszami niezależnie od siebie, mogą zbierać dźwięki z różnych kierunków, a my w tym celu musimy odwrócić całą głowę. No, a kot na przykład samo ucho potrafi obrócić o 180 stopni, aby znaleźć źródło najdelikatniejszego szelestu. No więc absolutnie nie są mu te słuchawki do tego potrzebne, a wręcz przeciwnie, przeszkadzają. A zagrałam państwu Leonarda Cohena dlatego, że naukowcy zbadali, że zwierzęta lubią właśnie taką muzykę. Dodatkowo psy szczególnie lubią reggae, tak wynika z tych badań, a psy i koty łącznie kochają podobnież muzykę klasyczną. No i teraz skąd my to wiemy? No wiemy to, bo naukowcy z Belfastu 50 psom ze schroniska włączali przez 4 godziny różne dźwięki. I były to dźwięki ludzkiej rozmowy, była to muzyka heavy metalowa, utwory popowe i klasyczne. I sprawdzali naukowcy właśnie reakcje behawioralne tych psów. Czyli czy było szczekanie, czy była cisza, czy pies był zrelaksowany, kładł się, odpoczywał, czy na przykład stał albo nerwowo się poruszał. No i wnioski są takie. Nie zaskoczą państwa. Psy szczekały najwięcej, kiedy słyszały heavy metal. Ale nie było to takie szczekanie, jak możemy sobie wyobrazić, na przykład jak na koncercie, że niby chciały dołączyć do wykonawców. Tak jak w zeszłym tygodniu grałam państwu psa Jukiego, który dołącza do harmonijki ustnej, na której gra jego opiekun. To właściwie taki koncert mają chłopaki, dwunożny i czterołapny. No to w tej muzyce heavy metalowej to nie było takie szczekanie dołączające. To było takie szczekanie wręcz przeciwnie. Nerwowe, zaniepokojone. Ale psy cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. No i z kotami jest podobnie. Ta niska częstotliwość, wolniejsze tempo, harmonia, koją. Taka muzyka uspokaja oczywiście nie tylko psy i koty, bo nas również, bo angażuje przy współczulny układ nerwowy i ten nasz fragment układu nerwowego odpowiada za uspokojenie również na poziomie ciała. Czyli jeśli na przykład, to taki tip dla Państwa, jeśli mają Państwo nerwowy czas i czujecie w ciele, że coś się nieprzyjemnego dzieje, a to brzuch boli, a to kark się spina, no to właśnie ta muzyka klasyczna posłuchana przez kilkanaście minut może rozluźnić na poziomie układu nerwowego Państwa ciało, a na pewno rozluźnia ciało zwierząt. Więc może to jest dobra droga do tego, żeby te psiaki, które mają kłopoty, na przykład z zostawaniem w samotności, zaszczycać muzyką klasyczną. No to zróbmy test numer dwa. Proszę znowu teraz obserwować swoje zwierzaki i powiedzieć mi, dać mi znać, jak psy i koty zareagują na to. Halo, halo. I jak się zachowują? Dzień dobry. Jak się zachowuje pani pies albo kot? Przede wszystkim pozdrawiam ze słonecznego Krosna i pięknego na Podkarpaciu. Ale fajnie. Już wiosna u was? Jest, ale jest troszeczkę chłodno. Natomiast moje statko liczy 5 sztuk. Mhm. I to są wszystkie przytulone. Stworzonka, 2 pieski i 3 koty. No i zawołałam, żeby posłuchały pieski Koena. Ja oczywiście, że przy tym poruszałam śmiesznie. Mm-hmm. Jeden z nich siedział, drugi stał, nerdały ogonami. Natomiast nie daj Boże, żeby mój mąż zasiadł przy pianinie. O. I wtedy jeden z nich zaczyna szczekać, wyć. Boże, gra spokojną formę, kopskaldu. Jednak chyba to nie jest muzyka, którą Precel, bo jeden z nich tak ma na imię, mm-hmm. lubi. Ale albo może Precel po prostu dołącza i chciałby być wokalistą. Może, może. Historia Precla jest w ogóle ciekawa. On jest z Wojtyszek i tam przesiedział 4 lata w tym więzieniu. Był psem bezimiennym. Przez rok, jak go miałam, bardzo mało wychodził na zewnątrz. U nas się mówi na pole. Tak, jasne. Natomiast po roku pojawił się drugi, Drobcio. I teraz już są panami. Ale myślę sobie, że w takim razie, jeśli Precel miał faktycznie takie deficyty kontaktów też z ludźmi, no to ten jego pęd do tego, żeby dołączyć do aktywności, którą ukochani dwunożni robią, też jest oczywisty. Ale może tak być, jak pani podejrzewa, że jednak ten rodzaj muzyki niekoniecznie będzie ulubiony przez Precla i przez Dropsia. Natomiast świetnie, że na Koena dobrze zareagowały. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam z Krosna i zapraszam. Bardzo dziękuję. Wpisuję na listę swoich lokacji podróżnych. Nigdy nie byłam w Krośnie. Mam na imię Anna i czekam. Dziękuję pani Anno, bardzo dziękuję. Jak najbardziej, wakacje za pasem, wiosna przed nami, czemu nie? Będzie się można ruszyć z Warszawy. Swoją drogą, jak państwo dzwonią, to proszę podpowiadać też, skąd państwo dzwonią, gdzie jest wielkie głaskanie słuchane i gdzie państwo spędzają razem ze mną tę sobotę i może też następne. Chciałabym bardzo. Pani Joanna napisała maila, przytoczę państwu, o swoim 10-letnim psie Sztormie, który jest mieszanką owczarka środkowoazjatyckiego. I Sztorm został wyszkolony między innymi jako pies stróżująco-obrończy. No w związku z tym większość czasu spędza w ogrodzie. I pani Joanna pisze, że na ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, a Sztorm ignoruje auta przejeżdżające z przepisową prędkością, ale zajadle ujada, kiedy one jadą, te auta, za szybko. Może to przeszkadza sąsiadom, pisze pani Joanna, ale go nie uciszam. Pani Joanno, wspieram w nieuciszaniu. Sztormie, dziękuję ci bardzo, że pilnujesz porządku na drogach. To prędkość nadmierna nie jest wcale do niczego potrzebna. Pośpiech upokarza, niech państwo o tym pamiętają. No ale dobrze, wracamy do tych reakcji. Nie wiem, jak to się dzieje, ale dla mnie samej to, że w Trójce w sobotę o 10.25 gramy Ave Maria w wykonaniu Luciana Pavarottiego, to jest rzecz niezwykła. No ale wiadomo, robimy to dla nauki, dla testowania reakcji zwierząt, więc to się wszystko tłumaczy. Jestem bardzo ciekawa, jak państwa zwierzaki na to zareagowały. To nie jest taka oczywista sytuacja muzyki klasycznej, ponieważ tutaj był też ludzki głos. A wiemy o tym, że ten ludzki głos bardzo angażuje uwagę zwierząt. Szczególnie tych zwierząt, które mają spełnione potrzeby i są kochane przez swoich dwunożnych. Dlatego, że kojarzy się z bezpieczeństwem. I taki stały ludzki głos może też pomóc na przykład szczeniakowi albo psiakowi po adopcji. Pani Anno, może to przy preclu i przy dropsiu będzie pani też mogła zastosować. Wtedy, kiedy państwo wychodzą z domu, a zwierzęta zostają same, można im włączać taki stały ludzki głos. Więc po prostu proszę włączać swoim zwierzakom wielkie głaskanie, gdy państwo wychodzą, a ja już się resztą zajmę, bo sami państwo mówią, że całkiem się przyjemnie słucha mojego głosu, więc mam nadzieję, że zwierzęta docenią. A jakby zrobili państwo taki test, to proszę o informację zwrotną, jak to wypada. 22 i 7 trójek dzwonią państwo w sprawie dźwięków, mam nadzieję. Halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak kot mojej córki, który nazywa się dr Watson, reaguje na Pavarottiego czy na Cohena. Aha. Natomiast wiem, że on uwielbia dźwięki fortepianu. I ponieważ moja córka gra na elektrycznym fortepianie, uczy się w szkole muzycznej, musi to ćwiczyć w domu. Stoi instrument. Na tym instrumencie kot ma swoje ulubione miejsce, na którym się kładzie. Nawet tam leży taka szmatka, taki szmaciaczek, na którym on się wyleguje. Mm-hmm. I kiedy panna ćwiczy muzykę klasyczną z reguły, no kot sobie na tym fortepianie elektrycznym śpi. I myślę, że całkiem nieźle mu się to wszystko podoba, ponieważ sądzę tak, to jest instrument elektryczny, więc on nie ma jakby tego pudła rezonansowego. Jasne. Natomiast pewne rezonanse, rezonans obudowy pochodzący z głośni, z pracy mechaniki również tam pewnie występuje, więc zastanawiam się, czy kota bawi do instrumentu dźwięk klasycznej muzyki, czy po prostu te wibracje, które jednak mimo wszystko instrument generuje. Natomiast chcę się nie zgodzić z panią na temat zdolności do słyszenia osób ludzkich, tak? Mm-hmm. Te, ile tam mamy? 6 mięśni w uchu, czy 5 mięśni w uchu? 6, tak, które ruszają pani, naszym uchem. Że pani, moja pani żona ma słuch jak kot albo jak sowa, szczególnie wyczulony na to, na ciszę. Kiedy ja gdzieś się w domu zaszyję, na przykład z kotem, zaszyjemy się gdzieś w ostatnim pokoiku, leżąc sobie, tak, prawda, i wypoczywając, to ona doskonale słyszy, to nic nie robienie przeze mnie i przez kota i natychmiast koryguje zachowania. No, ja muszę bronić tutaj kobiet, bo po prostu kobiety tak mają, że jeśli miał być szum odkurzacza, a jest cisza, to my od razu to słyszymy. Naprawdę. Ale tu nie trzeba bronić kobiet, bo to nie jest atak, to jest fakt, że wyjątkowo wyczulony, szczególnie na ciszę dobiegającą ze strony męża. Ja mam tak samo wyczulony słuch na przykład na to, jak ktoś w pokoju obok otwiera czekoladę gorzką. To ja wtedy też z drugiego końca domu jestem w stanie to usłyszeć, więc coś z tym słuchem ludzkim faktycznie jest na rzeczy. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pozdrowienia dla doktora Watsona, dla kota, dla małżonki również i dla młodej damy, która ćwiczy muzykę klasyczną. I proszę Państwa, zróbmy teraz test numer 3, dlatego że Pavarotti nam tutaj zaburzył to słuchanie klasycznej muzyki, dodając ten element ludzkiego głosu, na który Państwa zwierzęta, kochane przecież przez Państwa mocno, mogą zareagować. W związku z tym włączmy teraz do kolejnego testu Brahmsa i proszę obserwować, co zwierzęta na to. No i jak, proszę Państwa, ta muzyka klasyczna, która ma być ulubiona przez zwierzęta bez ludzkiego głosu, jak Państwa psiaki i kociaki na to reagują? Proszę dawać znać, 22 i 7 trójek Michał czeka przy telefonie. Mogą też Państwo pisać do mnie, głaskanie@polskieradio.pl. Ja jestem ogromnie ciekawa. Jeśli Państwo by nagrywali reakcje swoich zwierząt, to proszę przysyłać. Dużą skrzynkę pocztową mam w komputerze radiowym, w związku z tym na pewno wszystkie filmiki się zmieszczą. Bez oporów. Mamy też, proszę Państwa, doniesienia na temat muzyki nieulubionej przez psy. Wspomniałam, że muzyka heavy metalowa była tym, czego psy w teście naukowców nie lubiły. Tymczasem pani Ola pisze, że jej dwa koty specjalnie przychodziły bliżej głośników, kiedy pani Ola słuchała heavy metalu i koty wydawały się wtedy rozluźnione. I pani Ola pyta, czyżby to była kocia muzyka. Pani Ola i kot Cynamon pozdrawiają. Ja pozdrawiam i kota Cynamona, i panią Olę. I zwracam Państwa uwagę też na rozróżnienie między tym, jak koty reagują na muzykę i jak psy reagują na muzykę. Dlatego, że te dźwięki, które mogą interesować koty, na ogół są dźwiękami, które im się mogą kojarzyć ze zwierzyną. Zwierzyna, na którą polują koty, czy polowałyby, gdyby nie dostawały od Państwa miseczek pyszności, wydaje dźwięki o wyższych częstotliwościach. I to są dźwięki na ogół krótkie. W związku z tym w tej muzyce heavy metalowej może takie właśnie, pani Olu, się dźwięki pojawiały. Ale na pewno naukowcy twierdzą, że ta muzyka, jakiej zwierzęta nie lubią, to jest hip-hop, właśnie heavy metal i bardzo ostry rock. Te gatunki wywołują rozdrażnienie u psów, a koty prowokują do ucieczki i do ukrywania się. I jeśli szanowni lubią taką muzykę i mają psa albo kota, który jednak nie podchodzi, tak jak kot Cynamon pani Oli, do głośników i nie nasłuchuje, no to słuchawki są tym rozwiązaniem. To jest praktyczna porada wynikająca z lat pracy naukowców, że muzyka, która jest głośna, która przeszkadza zwierzętom, no to tylko na słuchawkach. Zastanawiam się nad tym, Czy państwo wiedzą, jaka jest taka ogólnogatunkowa, bo ona dotyczy i psów, i kotów, i ludzi, zasada lubienia muzyki? Ona jest taka, że każdy z nas preferuje dźwięki w swojej skali głosu i w tempie bicia swojego serca. A że kocie serce bije szybciej, skala głosowa kotów też jest inna i niż inna niż psów i inna też niż nasza ludzka. No więc naturalnie pojawia się pomysł na skomponowanie muzyki dla kotów. I proszę sobie wyobrazić, że jest specjalnie skomponowana muzyka dla kotów i zrobił to wiolonczelista David Tay w porozumieniu oczywiście z naukowcami. No i teraz, czy koty mnie słyszą? Zapraszam do trójki, bo teraz robimy test tylko dla kotów. Dwunożni, proszę obserwować reakcję. No ja tego słucham, proszę państwa, i moje reakcje potwierdzają, że na pewno nie jestem kotem. Tymczasem pani Natalia pisze, że działa lepiej z głosem człowieka, czyli Pavarotti pewnie zadziałał lepiej niż Brahms. Kotka się rozluźnia, przymyka oczy, wzdycha, a kotka w ogóle, kiedy jest w stresie, to się wylizuje, bo, pisze pani Natalia, jest w domu remont. Więc pani Natalio, proszę włączać Pavarottiego. To jest przecież świetny wykonawca, a ta muzyka też i państwu pomoże przy remoncie jak najbardziej. Halo, halo, czy pan w sprawie muzyki kociej czy psiej? Halo? Dzień dobry. Słuchasz mnie? Dzień dobry. Moje imię Adam. Ja dzwonię w sprawie mojego psa. Proszę. Otóż wydaje mi się, że to, jaką muzykę lubią nasze zwierzęta, nie zależy wyłącznie od gatunku tej muzyki, a raczej od ich jakby przyzwyczajeń. Ja akurat mam pieska rasy Jack Russell. To jest pies dość energiczny, reagujący na wszelkie odgłosy z zewnątrz. Ja akurat słucham dość ekstremalnej odmiany metalu, to jest death metal. I no, słuchałem go od zawsze. Przy czym słuchając tej muzyki, nie słucham jej jakby wykonując jakieś czynności, tylko zazwyczaj puszczam ją, kiedy mam ochotę posiedzieć na kanapie i pies wówczas siada koło mnie i on uwielbia, jeśli puszczam ten death metal, dlatego że wie, że ja będę siedział w tej chwili koło niego, będę blisko niego. Mało tego, muzyka jest tak intensywna, że nie dobiegają żadne odgłosy z zewnątrz, on nic poza nią nie słyszy i momentalnie zasypia. Death metal to jest jego pora relaksu, pies się wycisza i on to uwielbia. Jak tylko włączę death metal, natychmiast biegnie na kanapę, żeby się koło mnie położyć. Także, panie Adamie, no, jest to kwestia przyzwyczajeń również. Jasne, wyszło na to, że ten death metal, którego pan słucha, to jest taka komenda do relaksu dla pańskiego psa. Chyba właściwie tak. On wtedy wie, że będzie wokół będzie cicho. No w jego odczuciu jest to cicho, bo to są dźwięki, które on zna od dziecka. Jasne. Że się tak wyrażę. Habituował i on się wówczas uspokaja. Jasne, że tak. Wspaniale, że pan się podzielił z tą historią. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no psy wychwytują rytmy, wzory, tony, zatem też słuchają muzyki i rzecz jasna mają swoje preferencje, a te wszystkie przyzwyczajenia, w których psy czy koty, czy nawet my funkcjonujemy od dzieciństwa, no wpływają na to, jak muzyka się nam kojarzy. Na pewno państwo też mają takie przyjemnościowe dźwięki, które kiedy tylko gdzieś wychwyci je ucho, od razu spływa na nas ukojenie, ciepło, na serduszku się robi miło, prawda? Mamy takie dźwięki jak najbardziej i proszę korzystać. Zdecydowanie namawiam do tego, żeby z muzyki korzystać, bo te wszystkie dobre rzeczy, które płyną z odtwarzania muzyki z naszym zwierzętom, są takie same jak te korzyści, które ludzie, czyli my, mamy, kiedy muzyki słuchamy. Właściwa muzyka potrafi zapewnić nam komfort, potrafi zmniejszyć niepokój, a nawet może pomagać w zasypianiu, co udowodnił pies pana Adama. Więc proszę się nie ograniczać i proszę włączać. Ale nie chcę państwa uśpić, dlatego teraz otwórzmy kramik ze ściągami w wielkim głaskaniu i witam Martę Sagan-Martko, doktor nauk prawnych, którą poprosiłam o odpowiedź na wiele z państwa zapytań dotyczących tego samego tematu, czyli jaką umowę podpisać, kupując psa z hodowli i co sprawdzać? Zaczęłabym od tego, żeby sprawdzić, czy hodowla jest legalna. Co to znaczy legalna, legalna hodowla? Legalna hodowla jest to hodowla, która jest zarejestrowana w stowarzyszeniu i tych stowarzyszeń w naszym kraju mamy wiele. Na pewno możemy powiedzieć, że każda dobra hodowla będzie legalna, natomiast nie każda legalna będzie hodowlą dobrą. Sprawdźmy osobę, od której chcemy kupić zwierzę, czy przykłada wagę do zdrowia rodziców, do odpowiedniego doboru psów, które będzie rozmnażać i jak podchodzi do kwestii socjalizacji w hodowli, czy ma duże doświadczenie, czy dopiero zaczyna, to wbrew pozorom też może być istotny czynnik. I dopiero jak znajdziemy odpowiednią osobę, która budzi nasze zaufanie, ma sukcesy na polu, na które nas interesuje, czy to będą wystawy, czy to będą sporty, czy innego rodzaju aktywności z psem, czy po prostu dobrze nam się z nią rozmawia jako z człowiekiem, z drugą stroną. I dopiero wtedy przejdźmy do zastanawiania się, jaką umowę podpisać i co ona powinna w swojej treści zawierać. To, że warto podpisać umowę kupując psa, nie ulega wątpliwości i to będzie oczywiście umowa sprzedaży, jeżeli za tego psa płacimy, bo też zdarzają się inne przypadki, czyli na przykład zawierania umów przekazania czy umów adopcyjnych w sytuacji często takiej, w której hodowca oddaje psa, który na przykład do niego wrócił po jakimś czasie albo nie będzie dłużej używany w hodowli i na pewno zwróćmy uwagę na to, żeby ta umowa była dla nas zrozumiała, czyli po prostu przeczytajmy ją przed podpisaniem, a jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do treści, skonsultujmy się z prawnikiem. Niestety nie możemy udzielić takich ogólnych rad, co w takiej umowie powinno być, a czego nie powinno być, bo to znowu będzie zależało od konkretnego przypadku. Ale na przykład badania genetyczne powinny być wpisane w umowie. Tak. Możemy, natomiast ja wolałabym zobaczyć certyfikaty przeprowadzenia takich badań, niż wyłącznie oświadczenie hodowcy, że one zostały przeprowadzone, tak żeby mieć pewność. Ale możemy jako nowy, ewentualny, potencjalny opiekun psa, właściciel w tym kontekście prosić o takie okazanie dokumentów. Jak najbardziej. Okazanie wszystkich dokumentów, które dotyczą zdrowia rodziców, które dotyczą na przykład przeglądu miotu, czy historii weterynaryjnej związanej z naszym szczenięciem. Jak najbardziej możemy mieć wgląd do takich, czy powinniśmy mieć możliwość wglądu do takich dokumentów. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę w takiej swobodniejszej rozmowie z hodowcą? Na to na pewno, gdzie mieszkają psy, czy one przebywają w domu, czy mają przygotowane dla siebie miejsca, czy też może w niezbyt czystej, przydomowej stodole, to już dla nas też powinna być czerwona flaga, gdzie utrzymywane są szczenięta. Znowu, czy mają przygotowane odpowiednie środowisko, czy to jest dom, czy to niekoniecznie jest stała obecność człowieka w otoczeniu tych szczeniąt. Także na pewno warto się do hodowli wybrać wcześniej niż dzień odbioru naszego szczenięta. Czy warto uprzedzać o tej wizycie, czy można tak po prostu znienacka przyjechać, zobaczyć hodowlę? Tak szczerze mówiąc, jednak wolałabym, żeby ktoś mnie uprzedził, że wybiera się do mojego domu. Ale Jakbym była kupującą, pewnie też bym się umówiła, bo proszę państwa, to często jest daleka odległość, nie? Którą musimy sobie, czy czas na taką wizytę musimy sobie zaplanować i też no, nie oczekujmy, że w domu hodowcy będzie sterylnie czysto, bo jeżeli odchowuję miot kilkunastu szczeniąt, to one brudzą, one się załatwiają i wiadomo, że staramy się to sprzątać na bieżąco, ale może trafić nam się jakiś sik w schowanym miejscu i też nie róbmy z tego powodu dramatu. Także zwracamy uwagę na ogólną czystość, na ogólne warunki, które tam panują i stosunek do zwierząt, ale też nie przesadzajmy w drugą stronę. No właśnie, bo myślę, że w tej perspektywie, o której mówisz, to o wiele większe moje zaufanie budziłoby miejsce, w którym widać, że jest sprzątane na bieżąco, ale właśnie ten sik się zdarza, niż miejsce, które zostało wylizane na moją wizytę. Dokładnie, bo to znaczy, że może mamy coś do ukrycia. Warto zwrócić uwagę na to, jakie problemy zdrowotne ma dana rasa, ponieważ dość mało badań jest obowiązkowych do przeprowadzenia. Także warto porozmawiać z hodowcą, jakie choroby w rasie występują, czy jesteśmy w stanie przebadać rodziców, czy też wcześniejszych przodków, czy byli badani w kierunku tych chorób i pod tym kątem dobierani do hodowli, bo to zawsze nam minimalizuje ryzyko wystąpienia choroby u naszego psa. Natomiast też unikajmy hodowców, którzy zapewniają, że nasze szczenie jest w 100% zdrowe i ono nigdy nie zachoruje, bo nie możemy dać takiej gwarancji. To jest żywy organizm, a to niestety się zdarza. To znaczy zapewnienia, że to szczenie na pewno będzie zdrowe, no i taka czy inna choroba nie wystąpi. Kiedy szukamy sobie szczenięcia, czy bardziej zwracać uwagę na to, jak długo stowarzyszenie, w którym jest nasza hodowla, funkcjonuje, czy bardziej zwracać uwagę na to, jak funkcjonują rodzice na przykład naszego szczenięcia, czyli że jest jakaś historia tego miotu. Na co patrzeć? Na pewno historia musi być, czyli dokumenty związane z na przykład przeglądem miotu, historia weterynaryjna związana z prowadzeniem ciąży. Co jeszcze? Na pewno ile pokoleń wstecz będzie miał rodowód naszego szczenięcia? Czy dostaniemy rodowód na 4-5 pokoleń do tyłu? Czy będą to wpisani rodzice, a cała reszta wstecz nieznana? To jest dość istotna kwestia, bo tak naprawdę nie wiemy, mając do dyspozycji tylko dane jednego i drugiego rodzica, co działo się wcześniej. A jest to bardzo istotne i wpływa i na zdrowie, i na zachowanie psa. Jak najbardziej. I w kontekście, jeżeli bierzemy psa, z którym na przykład chcielibyśmy uczestniczyć w wystawach, czy przygotowywać go do sportu, no to również są bardzo istotne aspekty. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z hodowaniem zwierząt i to jest jego pierwszy miot, to nie jest to dyskwalifikujące, jeśli te zwierzęta mają historię rodowodową. Oczywiście. Marta Sagan-Martko, doktor nauk prawnych, radca prawny, będzie odpowiadać też na wszystkie inne Państwa zapytania o psy i koty w kontekście prawnym, więc bardzo zapraszam do zadawania takich pytań, można mailem, można telefonicznie, tak jak Państwu wygodnie. A dzisiaj rozmawiamy o muzyce i pan Paweł napisał o swoim 13-miesięcznym czarnym spanielku Fokusie, że Fokus, gdy tylko jesteśmy w domu sami, zawsze kładzie się przed miejscem odsłuchowym i wyraźnie słucha. Gdy tylko zejdę z fotela, pisze pan Paweł, zaraz na niego wskakuje i słucha dalej. Wychodzi natomiast, gdy jest dużo niskich dźwięków lub nieco głośniej. I dzwonią też państwo w sprawie kotów. Muzyka jej bardzo pomagała. Pomagała jej w sytuacjach kryzysowych. I najbardziej lubiła słuchać Katie Melua, kiedy była na przykład chora. Ta muzyka ją bardzo tak uspokajała. No do tego stopnia, że kiedy odchodziła u nas z domu, to też już ze wzruszeniem powiem, słuchała Katie Melua. I mogę po prostu do tej pory słuchać piosenki Nine Million Bicycles, bo po prostu w tym momencie nasz kotek odszedł. Ale jest po prostu niesamowite, jak kot potrafi też wyciszyć się przy cudownych dźwiękach. W takich sytuacjach, kiedy łamie się Państwu głos, a mi serce, słuchając Państwa opowieści, to mogę tylko powiedzieć, być może to będą jakieś słowa na pocieszenie, że wszystkie nasze zwierzęta, które zaszczyciły nas swoją obecnością na ziemi i blisko nas, miały po prostu z szanownymi bardzo dobre życie. Więc serdeczności dla Pani i dziękuję pięknie za ten telefon i za podzielenie się historią. Tutaj czytam w mailu od kolejnego naszego słuchacza o ulubionych piosenkach owczarka niemieckiego długowłosego i okazuje się, że to jest Pink Floyd i owczarek długowłosy niemiecki śpi przy Pink Floydach. No i kurczę, świetne. O, i pani Gosia i Urwis. Pamiętają państwo ogórki od pani Gosi i od Urwiska? Ja pamiętam, wszyscy zresztą pamiętamy w redakcji. Pani Gosiu, były pyszne. Ale proszę tego nie traktować jak namówienie i jak prowokację, żeby pani przysyłała kolejne. Też nie chciałabym, żeby się państwo tak poczuli, tylko po prostu zaznaczam, że były naprawdę znakomite i serdeczności jak najbardziej. Widzę też, że Jadzia, pana Michała, też słucha, bo przysyłają państwo zdjęcia. To wspaniale, bardzo się cieszę, bo proszę państwa, zwierzęta słyszą wiele dźwięków, oczywiście słyszą też tę audycję, co bardzo mnie cieszy, ale słyszą też dźwięki, których my nie słyszymy. I to są dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości i one absolutnie nie są relaksujące, ani dla psów, ani dla kotów, bo kojarzą się właśnie z polowaniem. Ta zwierzyna, wspominałam w kontekście kota o tych dźwiękach, które wydaje zwierzyna, one uruchamiają taką reakcję naturalną, uruchamiają konieczność polowania i kot, pies muszą bardzo dużo aktywności zużyć na to, energii zużyć na to, żeby wycofać tę chęć uaktywnienia reszty układu nerwowego. W związku z tym namawiam Państwa do tego, żeby wyłączać z gniazdek ładowarki telefoniczne, telewizora nie trzymać włączonego na stand-by'u, tylko zupełnie wyłączać, bo to wszystko piszczy. A nasze domowe futrzaki to słyszą i przez nas żyją w bardzo zanieczyszczonym hałasem środowisku. Więc jeśli możemy coś poprawić, to namawiam, żeby to zrobić. Wielkie głaskanie wróci za tydzień. Dziękujemy za Państwa czas dzisiaj. Olga Szućko, Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk, ale na koniec ostatni test. Tym razem dla psów, bo naukowcy uznali, że reggae to jest ta muzyka, która psy kołysze najmocniej. I muszę Państwu powiedzieć, że nauka twierdzi, że na ten utwór psy będą reagować tak, jak moja amerykańska znajoma mówi, że ja będę reagować na różne rzeczy, które ona mi proponuje i ona mówi do mnie tak, będziesz to uwielbiać, honey, tak mówi do mnie, no właśnie. Więc zatem umówmy się tak, że Państwo sprawdzają, czy faktycznie Państwa psy będą uwielbiać ten utwór, który za chwilę. Proszę mi wszystko opisać i przysłać nagranie, a tymczasem do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.